ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के तीन सूत्रों में से दो सूत्रों का विचार हो गया है। इंद्रिया प्राण से अलग तत्वांतर हैं, इस सिद्धांत को प्रथम सूत्र में अपर्याय शब्द भेद तथा ये पृथक पृथक जन्म कथन इन दो हेतुओं के द्वारा बता दिया गया। और तृतीय सूत्र में मुख्य प्राण से वागादि भिन्न है, इसी प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि के लिए पूर्वोक्त दो हेतुओं से भिन्न तीसरा हेतु बताया, प्रकरण भेद। भेद श्रुते का अर्थ है प्रकरण भेदात। आसुरों से विद्ध होने वाले वागादि के प्रकरण का उपसंहार करने के पश्चात अथ इमं आसन्यं प्राणं ऊचु इत्यादि वाक्य में अथ शब्द प्रयोग द्वारा प्रकरण विच्छेद करके ये कहा गया कि मुख्य प्राण पाप से विद्ध नहीं होता है, अपितु प्राण आसुरों का विध्वंसक है। ऐसे अन्य श्रुतियों में भी मनो वाचम प्राणम तानि आत्मने असृजत इत्यादि श्रुतियों में प्राण रूप प्रजापति का सृष्टा से सृष्टा के रूप में और सृष्टव्य के रूप में इन तीनों का जो कथन है ये भी ये बता रहा है कि सृष्टव्य वागादि सृष्टा प्रजापति रूप प्राण से भिन्न है। ऐसे ही और भी एक हेतु मुख्य प्राण से वागादि का वैलक्षण्य साधक बताया जा रहा है तृतीय सूत्र से। इसलिए तृतीय सूत्र का अवतरण रूप जो भाष्य है, कुतश्च तत्वांतरभूताः, ये इसमें कुतः शब्द है हेत्वंतर की जिज्ञासा बोधक, च शब्द है पूर्व में बताए गए जो तीन हेतु हैं, अपर्याय शब्द भेद, पृथक पृथक जन्मोक्ति तथा प्रकरण भेद। इनसे अतिरिक्त कोई अन्य हेतु भी है जिससे मुख्य प्राण से वागादि का भेद सिद्ध होता हो, ये कुतश्च तत्वांतरभूता वागादय इस वाक्य का जिज्ञासा वाक्य का अर्थ होगा। तो सूत्र से वह हेत्वंतर बताया जा रहा है, हेत्वंतर विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए तृतीय सूत्र है। टीका में तृतीय सूत्र का अवतरण है, विरुद्ध धर्मवत्वाच्च भेद इत्याह वैलक्षण्याच्च। भाष्य में हेतु विषयक हेत्वंतर विषयक जिज्ञासा बोधक कुतः शब्द है, उस हेत्वंतर की जिज्ञासा तृतीय सूत्र से शांत की जा रही है। वो हेत्वंतर कौन सा बताया जाएगा तृतीय सूत्र से, तो टीकाकार ने कहा विरुद्ध धर्मवत्व, ये हेतु बताया जाएगा। मुख्य प्राण और वागादि में जो परस्पर विरुद्ध धर्मवत्व है, इस परस्पर विरुद्ध धर्मवत्व हेतु से ये निश्चित होगा कि वागादि मुख्य प्राण से भिन्न है। यदि वागादि मुख्य प्राण रूप ही होते तो मुख्य प्राण के से मुख्य प्राण में रहने वाले धर्म से विरुद्ध धर्म उनमें न रह करके मुख्य प्राण में रहने वाले धर्म ही उनमें होते हैं, लेकिन बिल्कुल उनसे विलक्षण धर्म वागादि में प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए वागादि मुख्य प्राण से भिन्न है। ऐसा परस्पर विरुद्ध धर्मवत्व रूप हेतु से, परस्पर विरुद्ध धर्मवत्व रूप जो हेतु है ये है हेत्वंतर, पूर्वोक्त तीन हेतुओं से भिन्न हेतु, और वो भी वागादि में मुख्य प्राण का भेद बताता है। इस अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा कि विरुद्ध धर्मवत्वाच्च भेद, यानी मुख्यात प्राणात वागादि नाम भेद, मुख्य प्राण से वागादि का भेद है। क्यों विरुद्ध धर्मवत्वात्, इस बात को वैलक्षण्याच्च हेतु सूत्र से कहा जा रहा है। सूत्र उच्चारण किया जा, वैलक्षण्याच्च वैलक्षण्याच्च वैलक्षण्यात और च, ऐसे दो हेतु हैं। वैलक्षण्यात पंचमी, च अव्यय। च है समुच्चय अर्थक पूर्व हेतुओं का समुच्चयक, और वैलक्षण्यात ये वैलक्षण्य रूप हेतु बताने वाला है। वैलक्षण्य शब्द का अर्थ है विरुद्ध धर्मवत्ता, परस्पर विरुद्ध धर्म वैलक्षण्य है। मुख्य प्राण में रहने वाले धर्म से विरुद्ध धर्म वागादि में है, इसलिए वागादि मुख्य प्राण से भिन्न है। प्रथम सूत्र से ते अन्यत्र श्रेष्ठात, ये प्रतिज्ञा तो आएगी ही, तो श्रेष्ठात यानी मुख्यात प्राणात, ते यानी वागादयः, अन्यत्र यानी अन्य भिन्ना, ये प्रतिज्ञा हुई। क्यों, तो वैलक्षण्यात यानी विरुद्ध धर्मवत्वात्। इसी प्रकार का अर्थ भाष्य में भाष्कर भगवान इस सूत्र का बता रहे हैं। मुख्य प्राण और वागादि का जो जो परस्पर विरुद्ध धर्म है वह बता रहे हैं, अनेक विरुद्ध धर्मवत्ता बता रहे हैं भाष्य में। वैलक्षण्यंच भवति मुख्यस्य इतरेषांच, तो मुख्यस्य प्राणस्य और इतरेषां यानी वागादीनां, मुख्य प्राण और वागादि का परस्पर वैलक्षण्य विरुद्ध धर्मवत्व है, भवति का अर्थ है। तो कहा यदि परस्पर विरुद्ध धर्म इनमें है तो कुछ बताइए विरुद्ध धर्म, तो बता रहे हैं वागादि और मुख्य प्राण के जो परस्पर विरोधी धर्म है उन्हीं को बताने के लिए अवशिष्ट भाष्य ग्रंथ हैं। तो कहते हैं सुप्तेषु वागादिषु मुख्य एको जागृति स एव च एको मृत्युना अनाप्तः आप्तास्तु इतरे। ये परस्पर विरुद्ध धर्मवत्ता बताई जा रही है। वागादि सोते हैं, प्राण सोता नहीं है। सोना और जगते रहना ये परस्पर विरुद्ध धर्म है। तो वागादिषु सुप्तेषु सत्सु, वागादि के सुप्त हो जाने पर, और सुप्त होने का अर्थ है व्यापारोपरत हो जाना। वागादि अपने अपने व्यापारों को करते करते थक जाते हैं तो व्यापार करना बंद कर देती हैं, एक साथ सभी, तो सोना हो जाता है। वाक बोलना बोलना रूप अपना व्यापार नहीं करती, उससे उपरत रहती है। श्रोत्र शब्द ग्रहण रूप व्यापार नहीं करता, चक्षु रूप ग्रहण रूप व्यापार नहीं करता, घ्राण गंध ग्रहण रूप व्यापार नहीं करता। तो उसी अवस्था को कहा जाता है इंद्रियों की वृत्ति लय रूप अवस्था। मन भी सोचना बंद कर देता है, सुसुप्ति में कोई सोचता नहीं कुछ भी। ये सोचना चिंतन मनन ही मन का व्यापार है। तो इन एकादश इंद्रियों में से किसी का भी जो जागृत अवस्था में प्रसिद्ध व्यापार है वह नींद में नहीं होता। तो ये सो जाते हैं। सब इंद्रियों का एक साथ अपने अपने व्यापारों से रहित होने का नाम है सो जाना। तो वागादिषु सुप्तेषु, और ये जो मुख्य प्राण है ये नहीं सोता है, ये चलता रहता है, श्वासोश्वास चलता रहेगा। इन एकादश इंद्रियों का व्यापार तो नहीं होगा, मुख्य प्राण का व्यापार चलता रहेगा, प्राणन अपानन क्रिया। तो इसलिए इसे कहा जाता है जो व्यापार कर रहा है वो जग रहा है, जो व्यापार से उपरत हुआ सो रहा है। तो व्यापारोपरतत्व और व्यापार रतत्व ये परस्पर विरुद्ध धर्म है, और ये परस्पर विरुद्ध धर्मवत्ता मुख्य प्राण में और वागादि में देखी जा रही है। एक ये परस्पर विरुद्ध धर्मवत्ता हुई कि सुप्तेषु वागादिषु मुख्य एको जागृति, एक परस्पर विरोधी धर्म इनमें दिखाया। दूसरा परस्पर विरोधी धर्म बताया जा रहा है स एव एको, स एव च एको मृत्युना अनाप्त और आप्तास्तु इतरे। दूसरा परस्पर विरोधी धर्म स यानी मुख्य प्राण, तो स एव एक, तो मुख्य प्राण आसुर रूपी पाप से अविद्ध है, वही मृत्यु है। तो जो स्वस्व व्यापार में आसक्ति विशेष रूप मृत्यु है, उस मृत्यु से पाप ग्रस्त नहीं हुआ, आप्त नहीं हुआ, अनाप्त रहा। जैसे आसुरों ने चाहा, मृत्यु ने चाहा कि मुख्य प्राण को वागादि के तरह हम ग्रस ले, तो आसुर रूपी जो पाप है कहो या मृत्यु कहो, शास्त्र ने कहा कि वैसा चूर चूर हो गया जैसा कोई मिट्टी का ढेला किसी बड़ी शिला को ये सोच करके उस पर पटक जाए, ऊंचाई से गिर जाए कि इसे हम तोड़ दें शिला को, तो शिला का तो कुछ भी वह अनर्थ नहीं कर सकता, लेकिन स्वयं शिला को नष्ट करने के लिए शिला पर गिरा हुआ मिट्टी का ढेला चूर्ण हो जाता। ऐसे मुख्य प्राण को वागादि के तरह मृत्यु ने ग्रस्त करने की इच्छा की और मुख्य प्राण के पास आए भी नहीं तो नष्ट हो गए, चूर्ण हो गए का अर्थ है कि मृत्यु से अनाप्त रहा, मृत्युग्रस्त नहीं हो पाया, किसी व्यापार विशेष में आसक्ति नहीं कर पाया मुख्य प्राण। और इतरे यानी वागादि उनकी अपने अपने शोभन वदनादि रूप व्यापार में आसक्ति हुई, यह आसक्ति होना ही मृत्यु से आप्त होना है। तो ये भी परस्पर मृत्यु अनाप्तत्व मृत्यु आप्तत्व परस्पर विरोधी धर्म है, और इस परस्पर विरोधी धर्मवत्ता के कारण माना जाएगा मृत्यु से अनाप्त मुख्य प्राण से मृत्यु से आप्त होने वाले इतर शब्दित वागादि भिन्न है। ये दूसरा परस्पर विरोधी धर्म है। तीसरा परस्पर विरोधी धर्म बताया जा रहा है। उससे पहले दूसरा परस्पर विरोधी धर्म बताते समय जो मृत्यु शब्द आया, मृत्यु ना अनाप्त इत्यादि में, तो मृत्यु शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार मृत्यु यानी आसंग दोष, आसक अपने अपने शोभन वदनादि रूप व्यापार में जो आसक्ति विशेष है यही मृत्यु है, और इस मृत्यु से ग्रस्त हो गए, मृत्यु को आश्रय दे दिया आसंग रूपी वागादि ने, प्राण ने नहीं दिया। अब आगे हैं भाष्य में, तस्यैव च स्थिति उत्क्रांतिभ्याम देहधारण पतन हेतुत्वं नेन्द्रियाणां। तो देहधारण हेतुत्वं, देहधारण देह पतन हेतुत्वं, ये दो धर्म हैं मुख्य प्राण में। जब मुख्य प्राण स्थूल शरीर में बना रहता है तो मुख्य शरीर की स्थिति रहती है, शरीर की स्थिति रहना ही, शरीर का जीवित रहना ही देहधारण है। तो स्थिति उत्क्रांतिभ्याम तृतीयादि वचन है, यानी स्थित्या देहधारण हेतुत्वम, स्थूल शरीर में वर्तमान रहता है मुख्य प्राण तो देह को धारण करके रखता है, और शरीर से उत्क्रमण कर लेता है तो देह पतन हेतु बन जाता है, शरीर से प्राण निकल जा और शरीर खड़ा है तो खड़ा ही खड़ा गिर जाएगा, बैठा है तो बैठे ही बैठे गिर जाएगा, तो देह पतन हेतु बन जाता है उत्क्रांति द्वारा। हाँ हा? मुर्दा बन जाता है शरीर, यही कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ हाँ, मुर्दा हो जाता, अस्पृश्य हो जाता है शरीर। तो देह धारण हेतुत्व और देह पतन हेतुत्व स्थिति और उत्क्रांति द्वारा मुख्य प्राण का धर्म है, और ये इंद्रिय में नहीं, इंद्रिय इस शरीर से उत्क्रमण कर ले तब भी शरीर का पतन नहीं होता, इस शरीर में रहे और मुख्य प्राण चला जाए, सभी इंद्रियां रहे तब भी शरीर धारण नहीं होता। इसलिए शरीर धारण स्थिति द्वारा वागादि इंद्रियों का कार्य नहीं है, वागादि इंद्रियां देह धारण हेतुत्व या उत्क्रमण द्वारा देह पतन हेतुत्व रूप धर्म से रहित है, नेन्द्रिया नाम से बता। तो ये भी परस्पर विरोधी धर्म है, स्थिति उत्क्रमण द्वारा देह धारण पतन हेतुत्व और तद अभाव रूपी परस्पर विरोधी धर्मवत्ता, ये तीसरा परस्पर विरोधी धर्म है इनमें, इसको लेकर के भी वागादि का मुख्य प्राण से भेद सिद्ध होता है। ये कहा जा रहा है कि तस्मात अपि येषां तत्वांतर भाव सिद्धि, तस्मात अपि यानि विरुद्ध धर्मवत्वात अपि, विरोधी धर्मवत्व होने से भी, वैलक्षण्य होने से भी वागादियों में मुख्य प्राण से तत्वांतरत्व सिद्ध होता है। वैलक्षण्याच्च इस सूत्र की व्याख्या हो गई। अब मुख्य प्राण से वागादि को अनन्य मानने वाले, अन्य न मान करके मुख्य प्राण की वृत्ति रूप ही वागादि को मानने वाले जो इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हैं, उन्होंने वागादि का मुख्य प्राण से अनन्यत्व दिखाने के लिए जो हेतु बताए थे पूर्व पक्ष ने अपना मत रखते समय, उन हेतुओं का अनुवाद करके अन्यथा सिद्धि बताई जा रही है, यच्च उक्तम इत्यादि से, यद उक्तम इत्यादि के द्वारा। यद उक्तम त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन इति श्रुते प्राण एव इंद्रियाणि इति तद अयुक्तम। तो बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के पांचवें ब्राह्मण में जो ये वाक्य शेष आया और उसके आधार पर ये कहा गया कि मुख्य प्राण से वागादि अनन्य है, वो वाक्य शेष है कि स एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन। तो त एतस्यैव में त यानी ते वागादय अमुख्य प्राण, एतस्यैव यानी मुख्यस्यैव प्रकृतस्य प्राणस्य रूपम अभवन, सर्वे शब्द का अन्वय ते के साथ है, ते सर्वे वागादय मुख्य प्राण के ही रूप हुए इत्यादि श्रुति के आधार पर इंद्रियाणि यानी वागादिनि प्राण एव, प्राण से अनन्य ही है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले अपना मत स्थापित करते समय कहा था, कहते हैं तद अयुक्तम, इस श्रुति को आधार बना करके यदि मुख्य प्राण का, मुख्य प्राण से वागादि का अभेद सिद्ध करोगे, ये श्रुति वागादि का मुख्य प्राण से अभेद बताने वाली ऐसा मानोगे, तो अभी तक तीन सूत्रों से जो वागादि का मुख्य प्राण में मुख्य प्राण से भेद बताया गया वह श्रुति विरुद्ध माना जाएगा, तो ये अधिकरण तो श्रुति का अविरोध बताने के लिए है, दूसरे अध्याय का अविरोध नाम इसीलिए है कि श्रुतियों का जो विरोध प्रतीत होता है उसका वो परिहार करता है, और इस श्रुति को आधार बना करके मुख्य प्राण से वागादि अनन्य है ये सिद्ध होगा। तो इस अधिकरण के तीन सूत्र मुख्य प्राण से वागादि का भेद बता करके श्रुति विरुद्ध बात कर रहे हैं ये माना जाएगा, और जो हेतु बताए गए और इन हेतुओं में श्रुति मूलकता बताई गई है वो उन श्रुतियों के साथ विरोध होगा इस श्रुतियों का आपस में। तो श्रुतियों का आपस में अविरोध सिद्ध करने के लिए ये पाद है, लिंग श्रुति विषयक परस्पर विरोध का परिहार ये इस अधिकरण का प्रतिपाद्य है और ये विरोध हो जाएगा इसलिए अयुक्त है। इसलिए वहां पर तो और भी उपक्रम उपसंहार आदि को देखते हैं तो ये अर्थ निश्चित होता है कि वागादि मुख्य प्राण से भिन्न ही है, भिन्न होने पर भी तत्वांतर होने पर भी ये इंद्रिय रूप जो तत्व है वागादि वह मुख्य प्राण के अधीन है, इसलिए ये श्रुति त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन ये जो मुख्य प्राण में मुख्य प्राण का रूप वागादि हो गए करके कह रही है, मुख्य प्राण रूपता वागादि में बता रही है, तो मुख्य प्राण रूपता यही है कि मुख्य प्राण के अधीन रह करके ये तत्व कार्य करता है ये उस प्रकरण में बताया गया है। यदि मुख्य प्राण का जो स्पंदन शक्ति रूप धर्म है, स्पंदनात्मक सहयोग इनको न मिले तो वाक मुख्य प्राण से स्पंदन रूप सहयोग प्राप्त किए बिना बोल नहीं सकती, चक्षुइंद्रिय रूप ग्रहण नहीं कर सकता मुख्य प्राण के स्पंदनात्मक व्यापार के बिना। इसलिए ये जो मुख्य प्राण है ये सब का उपकारक है, मुख्य प्राण से उपकृत हो करके ही यह तत्व अपना अपना व्यापार निर्वर्तन करता है, तो मुख्य प्राण के अधीन है। तो खाली ये श्रुति त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन यह केवल मुख्य प्राण का अधीनत्व वागादि में बता रही है, ये नहीं कि ये मुख्य प्राण रूप ही है का मतलब मुख्य प्राण से अनन्य ही है, हाँ अलग तत्व है लेकिन प्राण रूपी तत्व से सहयोग प्राप्त करके ही अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं ये बाकी तत्व ये बताया जा रहा है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि तत्रापि पौर्वापर्यालोचनात् भेद प्रतीते, तत्रापि यानी जिस प्रकरण की पूर्व पक्षी वागादि में मुख्य प्राण का अनन्यत्व सिद्ध करने के लिए श्रुति बता रहे हैं उस प्रकरण का पूर्वापर विचार करने पर मुख्य प्राण से वागादि के भेद की ही प्रतीति होती है, इसलिए त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन इस एक वाक्य से मुख्य प्राण से वागादि का अनन्यत्व बताना अनुचित है, वहां पर भी भेद ही प्रतीत हो रहा है मुख्य प्राण से वागादि का। कैसे भेद प्रतीत हो रहा है इस वाक्य में तो प्रतीत नहीं हो रहा, कहते इस वाक्य का कुछ पूर्वांश भी देखो, कुछ उत्तरांश भी देखो, पूर्वापर देख लो, उपक्रम उपसंहार, तो प्रतीत होगा कि वागादि मुख्य प्राण से अन्य है। खाली एक छोटे से वाक्य से इसको लेकर के किसी प्रकरण का तात्पर्य निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी अभिप्राय से आगे वाला वाक्य है, हाँ ये आगे कहा जा रहा है, बता रहे हैं, आ रहा है कि तथा ही तो पौर्वापर्यालोचनात् भेद प्रतीते, एक हेतु बता अयुक्तता ने, मुख्य प्राण से वागादि अनन्य है ये कहना अनुचित है। क्यों अनुचित है? तो यह अनन्यत्व को बताने वाली श्रुति जिस प्रकरण में आई है उस प्रकरण का पूर्वापर विचार करने पर इनका आपस में भेद प्रतीत होता है, इसलिए वह श्रुति अनन्यत्व नहीं बताएगी, ये एक सूत्रात्मक हेतु से बताया पहले। अब तथा ही इत्यादि से वो विवरण है भेद प्रतीते रूप हेतु का, पूर्वापर पर्यालोचन करने पर कैसे भेद प्रतीत हो रहा है इसे कह रहे हैं कि वदिष्यामि एव अहम् इति वाग्दध्रे। इति वागादीनि इन्द्रियाणि अनुक्रम्य तानि मृत्युः श्रमो भूत्वा उपएमे तस्मात् श्राम्यत्येव वाक् इत्यादि इति च ब्रह्म श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वं वागादीनाम् अभिधाय अथ इमं एव न आप्नोत् यो अयम् मध्यम प्राण इति पृथक् प्राणं मृत्युना अनभिभूतं अनुक्रामति अयम् वै नः श्रेष्ठ इति च श्रेष्ठताम् अस्य अवधारयति तस्मात् अविरोधेन वागादिषु परिस्पन्दलाभस्य प्राणायत्तत्वं तद्रूपभवनं वागादीनाम् इति मन्तव्यं न तादात्म्यम्। ये तथा ही से लेकर के न तादात्म्यम यहां तक के ग्रंथ से तत्रापि पौर्वापर्य आलोचनात् भेद प्रतीते, इसकी व्याख्या है। हाँ, भेद प्रतीति हो रही है, तादात्म्य प्रतीति नहीं हो रही है, तद्रूपत्व की प्रतीति नहीं हो रही है, ये कह रहा। नहीं तो एक ही प्रकरण में वागादि का मुख्य प्राण के साथ तादात्म्य और भेद, ये विरुद्ध है। और भेद बताने वाले अनेक वाक्य हैं, उन भेद बताने वाले अनेक वाक्यों के अनुरोध से वागादि मुख्य प्राण से तत्वांतर है, और वहां पर जो फिर मुख्य प्राण का मुख्य प्राण रूपता बताई जा रही है उसका क्या होगा, तो कहते तद अधीनत्व, ये अर्थ करना पड़ेगा। यही सब बातें यहां पर बता रहे हैं कि वदिष्यामि एव अहम् इति वाक् दध्रे। वाक् ने एक व्रत धारण कर लिया, दध्रे का अर्थ है धारितवती, यानी धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? व्रत यानी संकल्प। वाक् ने एक संकल्प किया कि मैं अखंड वो अपना व्यापार करती ही रहूंगी, निरंतर मौन रहूंगी नहीं, बोलती ही रहूंगी, बोलती ही रहूंगी, ऐसा एक निरंतर बोलते रहने का संकल्प किया। लेकिन वाक का यह संकल्प सत्य सिद्ध नहीं होता, यह संकल्प करके बोलती गई बोलती गई। कई वर्ष पहले हमने समाचार पत्र में पढ़ा था, एक पादरी ने रिकॉर्ड बनाया 22 घंटा निरंतर प्रवचन करने का, 22 घंटे तक बोलते ही रहे। वो पादरी बोलना शुरू किया तो 22 घंटे तक रुके नहीं, लेकिन बाद में फिर 23वें घंटे में वाणी रुक गई, क्योंकि मूल में ही वाणी ने संकल्प किया था कि मैं बोलती रहूं, उसका संकल्प सिद्ध नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। तो ये कह रहे हैं कि वदिष्यामि एव अहम् इति वाग्दध्रे इति वागादीनि इन्द्रियाणि अनुक्रम्य तानि मृत्युः श्रमो भूत्वा उपयेमे। तो जैसे वाक ने संकल्प किया कि मैं बोलती रहूंगी, ऐसे कान ने संकल्प किया, श्रोत्र इंद्रिय ने, कि मैं सुनता ही रहूंगा। घ्राण ने संकल्प किया कि मैं सूंघता ही रहूंगा। रसन इंद्रिय ने संकल्प किया कि रस का ग्रहण करती ही रहूंगी मैं। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय ने संकल्प किया, लेकिन वहां पर बताया गया कि एकादश इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का यह संकल्प पूरा नहीं हो पाया, व्रत पूरा नहीं हुआ। जैसे ये अपना अपना व्यापार करते रहे, लेकिन श्रम बन करके, थकान बन करके मृत्यु ने इन्हें ग्रस लिया, यानी थक गए, श्रांत हो गए, बोलते बोलते वाणी थक गई। तो थकना ही मृत्यु है। मृत्यु श्रमो भूत्वा उपये में, यानी प्राप्तवान, श्रम बन करके, थकान बन करके मृत्यु वाणी के पास गया और वाणी के सिर पर बैठ गया। ये थकना ही मृत्यु का सिर पर बैठना है, मृत्यु से ग्रस्त हो गई वाणी। ऐसे बाकी 10 इंद्रियां भी अपने अपने व्यापार में लगी रही, लेकिन थक गई। वो थकना ही मृत्यु से ग्रस्त होना है। ये वहां पर बताया है कि वागादीनी, इसमें आदि शब्द से बाकी 10 इंद्रियों को लेना, तो इंद्रियानि अनुक्रम्य तानि मृत्युः श्रमो भूत्वा उपयेमे। इन एकादश इंद्रियों को श्रम बन करके मृत्यु ने वरण कर लिया, यानी अपने कब्जे में कर लिया, ग्रस्त कर लिया, उपयेमे यानी प्राप्त कर लिया। और मृत्यु से ग्रस्त होने से ही श्रम रूपी, कहते हैं तस्मात् श्राम्यत्येव वाक्, श्राम्यति श्रोत्रम, श्राम्यति चक्षु, ऐसा होता है वहां पर। तो ये एकादश इंद्रिया थक गई, श्रम युक्त हो गई। इति च श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वं वागादीनाम अभिधाय, अभिधाय का अर्थ है उक्त्वा, बता करके। फिर वहां आया कि अथ इमं एव नाप्नोत अयम योयम मध्यम प्राण। कहते हैं मृत्यु ने श्रम बन करके क्रम से एक एक को ग्रस्त कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, और अंत में अथ शब्द से वो वागादि मृत्युग्रस्त होने वाले जो थे एकादश, उनका जो प्रकरण है उपसंहार करके अथ शब्द से मृत्यु से श्रम रूपी मृत्यु से ग्रस्त न होने वाला जो प्राण है उसका उपक्रम करके कहा गया कि इमं नापनोत, यानी श्रम बन करके मुख्य प्राण के पास भी मृत्यु आया, लेकिन मृत्यु मुख्य प्राण को श्रम रूपी मृत्यु ग्रस नहीं पाया, मतलब थका नहीं पाया। मुख्य प्राण अपना श्वासोश्वास रूपी जो कार्य है, परिस्पंदन रूपी जो कार्य है, इसके करते करते कभी थकता नहीं है। क्यों नहीं थकता है? तो शुरू में ही मुख्य प्राण को मृत्यु श्रम बन करके ग्रसित नहीं कर पाया, इसलिए वो निरंतर व्यापार करता ही रहता है। तो यहां पर ये बताया गया कि अथ इमम एव नापनोत, यानी मृत्यु ने श्रम बन करके इसी प्रकृत मुख्य प्राण को अपने कब्जे में नहीं किया, नापनोत का अर्थ निकलेगा ग्रस नहीं पाया मृत्यु। कहा वो कौन है इमम शब्द से ग्राह्य? कहते यो यम मध्यम प्राण, मध्यम प्राण यानी मुख्य प्राण। हाँ, मध्यम प्राण है मुख्य प्राण। तो इति पृथक प्राणम मृत्युना अनभिभूतम, तम अनुक्रामति। तो वाग मृत्यु से अभिभूत होने वाले वागादि से अलग, मृत्यु से अनभिभूत रहने वाले मुख्य प्राण का अनुक्रमण करती है। आगे है यानी ये उसी प्रकरण की श्रुतियां हैं, वो जिस प्रकरण में त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन, ये एक वाक्य आया, जिस वाक्य को आधार बना करके पूर्व पक्षी वागादि का मुख्य प्राण से अभेद बताना चाहते हैं। सिद्धांत कहते हैं इस वाक्य को आधार बना करके वागादि का मुख्य प्राण से अभेद बताना अनुचित है, तदयुक्तम। कैसे अयुक्त है ये दिखाने के लिए कहा कि देखो उस प्रकरण के जो ये वाक्य है, ये तो ये बता रहे हैं कि वागादि श्रम रूप धारण करके आए हुए मृत्यु से ग्रस्त हैं, मुख्य प्राण उस श्रम रूपधारी मृत्यु से अग्रस्त है। ऐसा कह करके फिर आगे मुख्य प्राण की श्रेष्ठता को स्वयं वागादि अपने मुख से स्वीकार करते हैं। वो वाक्य भी ये बता रहा है कि वागादि मुख्य प्राण को अपने से श्रेष्ठ स्वीकार कर रहे हैं और अपनी निकृष्टता को मुख्य प्राण के सामने स्वीकार कर रहे हैं। यदि मुख्य प्राण के रूप ही ये होते हैं, तो एक वस्तु स्वयं अपने से न तो श्रेष्ठ होती है न तो निकृष्ट होती है। जो किसी से जिस कोई वस्तु यदि श्रेष्ठ है किसी से, तो मानना पड़ेगा कि जिनमें श्रेष्ठत्व निकृष्टत्व बताया जा रहा है वे आपस में एक नहीं है, भिन्न है। तो उसी प्रकरण में वागादि के मुख से स्वयं वागादि ने अपना निकृष्टत्व और मुख्य प्राण का श्रेष्ठत्व स्वीकार करके एक प्रकार से ये बताने वाली जो श्रुति है संवाद, ये बता रही है कि वागादि मुख्य प्राण से अन्य तत्व है, मुख्य प्राण श्रेष्ठ तत्व है और वागादि उससे निकृष्ट तत्व है, तत्वांतर है। अयम वै नह श्रेष्ठ, नह यानी अस्माकम मध्ये, हम लोगों में इस कार्यक्रम संघात में जो हम हैं, ग्यारह और बारहवा ये मुख्य प्राण है, तो हम बारह में यही श्रेष्ठ हैं मुख्य प्राण, ऐसा इन ग्यारहों ने स्वीकार किया। तो इति च श्रेष्ठताम अस्य अवधारयति, अस्य यानी मुख्य से प्राणस्य, मुख्य प्राण में श्रेष्ठता ये वाक्य शेष बता रहा है। और तस्मात तद अविरोधेन वागादिषु परिस्पंद लाभस्य प्राण आयतत्वं तद्रूप भवनं वागादिनां इति मन्तव्यम्। तो इसलिए इन अनेक पूर्वापर वाक्य शेषों से वागादि मुख्य प्राण से तत्वांतर प्रतीत हो रहे हैं, तो उन पूर्वापर वाक्य शेषों के साथ इस त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन वाक्य का अविरोध हो, विरोध न हो, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। वागादि का मुख्य प्राण से भेद बताने वाले पूर्वापर बहुत से वाक्य हैं, उनसे भेद प्रतीति हो रही है, और इसलिए भेद बोधक पूर्वापर वाक्यों से अविरोधी अर्थ त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन इस वाक्य का निकालना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा, अर्थ तो ये निकल रहा है कि मुख्य प्राण के रूप ये वागादि है करके, तो कहा वह मुख्य प्राण का वास्तविक अभेद असंभव है। यदि मानेंगे तो पूर्वापर वाक्यों का विरोध होगा, प्रकरण के साथ असंगत होगा, इसलिए वहां ये निकालना पड़ेगा कि तद्रूप भवन का स्वरूप है तद अधीनत्व। वागादि का व्यापार मुख्य प्राण के व्यापाराधीन है, मुख्य प्राण का परिस्पंदन रूप जो व्यापार है उससे वदनादि व्यापार होते हैं, इसलिए मुख्य प्राण अधीनत्व वागादि तत्वों का मुख्य प्राण रूपत्व है, तद्रूप भवन है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। ये कहा कि वागादिषु परिस्पंद लाभस्य प्राण प्राणायत्त प्राणायत्तत्वं तद्रूप भवनम्। प्राणायत्त का अर्थ होता है प्राणाधीन, प्राणायत्तत्वं का अर्थ है प्राणाधीनत्व। तो मुख्य प्राण वागादियों में जो परिस्पंद लाभ है वह मुख्य प्राण के अधीन होने से, अर्थात वागादि का व्यापार मुख्य प्राण के परिस्पंदन रूप व्यापार के अधीन होने से, श्रुति ने त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन इस वाक्य से तद्रूप भवन बताया वागादि में, तो यही तद्रूप भवनम वागादिनाम इति मंतव्यम, ऐसा समझना चाहिए। न तादात्म्यम यानी तद्रूपत्वात्मक नहीं है, तद अनन्यत्व रूप वो तद्भवन नहीं है, तद अधीनत्व रूप तद्भवन है। अतएव च प्राणशब्दस्य इन्द्रियेषु लाक्षणिकत्व सिद्धि, अतएव का अर्थ है प्राण अधीन, इंद्रियों का व्यापार होने से ही, वागादि का प्राण अधीनत्व होने से ही, वागादि को अपने अधीन रखने वाले प्राण का वाचक जो शब्द है प्राण, इस प्राण शब्द का गौण रूप से प्रयोग वागादि में होता है। इसलिए प्राण शब्द की वागादि में लक्षणा का हेतु भी प्रयोजक भी यही है, वागादि के वागादि का मुख्य प्राण अधीनत्व होने से ही वागादि में प्राण शब्द का प्रयोग हुआ। आया ना पहले की है लक्षण आवृत्ति से, तो पहले आया कि ये सब के सब सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो तत्व है, ऐसा कौन सा शब्द है जिस एक शब्द के द्वारा कहे जाते हो, तो कहा कि न है वही वाक इति आचक्षत, ये सब के सब वाक शब्द से नहीं कहे जाते, चक्षु या श्रोत्र शब्द से नहीं कहे जाते, किंतु कहे जाते प्राणा इत्येव आचक्षन्ते आचक्षते, प्राण इस एक नाम से सबको कहा जाता है। तो ये जो प्राण शब्द का मुख्य प्राण के लिए तो अभिधा शक्ति से प्रयोग हो रहा है, और लक्षणा वृत्ति से प्राण के अधीन वागादि होने से प्राण शब्द का प्रयोग वागादि के लिए भी होता है। ये मुख्य प्राण अधीनत्व जो वागादि में है, यही प्राण शब्द का वागादि में लक्षणा का बीज है। तो अतएव च प्राण शब्द से इंद्रियेषु लाक्षणिकत्व सिद्धि, तथा च श्रुति त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन् तस्मात् एतेन आख्यायन्ते प्राणा। तो सभी इस मुख्य प्राण के अधीन हो गए, और इसीलिए तस्मात् का अर्थ है कि मुख्य प्राण के अधीन वागादि होने से ही, एते यानी वागादय, एतेन यानी प्राण शब्देन आख्यायन्ते, तो प्राणा इति प्राण शब्देन आख्यायन्ते, ऐसा समझना, प्राणाः इस नाम से कहे जाते हैं। हाँ क्या प्रकथन है, तो इति मुख्य प्राण विषयस्यैव प्राण शब्दस्य इंद्रियेषु लाक्षणिकीं वृत्तिं दर्शयति, तस्मात् तत्वांतराणि प्राणात् इंद्रियाणि इति। तो ये तस्मात् यानी परस्पर विरोधी धर्मवत्त्व होने से भी, और मुख्य प्राण का मुख्य प्राण से वागादि में अनन्यत्व बताने वाले श्रुति का भी आपस में, यानी वो उस श्रुति का कुछ अन्य ही अर्थ निकला, वो मुख्य प्राण रूपता नहीं बता रही है, मुख्य प्राण अधीनत्व बता रही है, इसलिए यानी अन्यथा सिद्ध हुई वो श्रुति। अतः मुख्य प्राण से तत्वांतर वागादि है ये निश्चित होगा। एक दो वाक्य टीका में है तो ये अधिकरण ही पूरा होगा। ये जो आया कि वदिष्यामि एव अहम इति वाग दध्रे, दध्रे का अर्थ है धारण कर लिया, किसने, वाक ने, क्या धारण कर लिया, कते व्रतम धृतवती इत्यर्थ, दध्रे का अर्थ निकलेगा व्रत धारण कर लिया, यानी संकल्प कर लिया बोलते ही रहने का। तो आगे कहते हैं बहुभीर भेदलिंगैर विरोधात वागादीनाम प्राण रूप भवनम प्राणाधीन स्थितिकत्व रूपम व्याख्येयम् इति मंतव्यम का अर्थ कर रहा है। अनेक ज्ञापकों से मुख्य प्राण और वागादि का आपस में भेद सिद्ध हुआ। ये यहां पर कहा कि बहुभीर भेदलिंग यानी अनेक भेद ज्ञापक वाक्यों से मुख्य प्राण से वागादि तत्वांतर हैं, यह निश्चित होने पर मुख्य प्राण रूपत्व वागादि में बताने वाले वाक्य शेष का अर्थ मुख्य प्राण अधीनत्व मुख्य प्राण अधीन स्थितिकत्व वागादि में ये करना चाहिए कि शरीर में वागादि तभी तक रह सकते हैं जब तक मुख्य प्राण रहेगा, यही वागादि में मुख्य प्राण अधीनत्व रूप प्राण रूपता है। एतद एव प्राण शब्दस्य इंद्रियसु लक्षणा बीजम श्रुतौ तस्मात् एते एतेन आख्यायन्ते इति परामृष्टम्। तस्मात् एते एतेन आख्यायन्ते इस वाक्य में मुख्य प्राण अधीनत्व जो वागादि का है यही प्राण शब्द का वागादि में लक्षणा बीज के रूप में भी अपनाया गया है। इति न भेदाभेद श्रुत्योर विरोध, इसलिए मुख्य प्राण से वागादि का अभेद बताने वाली श्रुति अन्यथा सिद्ध होने से उसका अन्य में तात्पर्य होने से तद अधीनत्व में तात्पर्य होने से भेदाभेद श्रुति का कोई विरोध नहीं है, यह बात निश्चित हुई। एक अधिकरण इस पाद का बचा है, वो कल से उस अधिकरण का विचार प्रारंभ होगा।